Γεια σας και καλό μήνα. Σήμερα δεν έχουμε την τακτική μορφή που έχουν οι εκπομπές μας. Αφιέρωμα στο δεύτερο μέρος και στο πρώτο επικαιρότητα. Είναι όλη μία εκπομπή με ένα θέμα. Δεν ξέρω βέβαια, θα το έχετε προσέξει ότι στο τραγούδι αυτό, το Hey Jude των Beatles, εκεί στη μέση περίπου, υπάρχουν διάφορες κραυγές. Έτσι λοιπόν, ενώ είναι πολύ γνωστό ότι τα τραγούδια τραγουδιούνται μερικές φορές, όμως έχουν και διάφορες κραυγές μέσα. Έτσι σήμερα διαλέξαμε μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια και μερικά λίγο πιο άγνωστα που έχουν διάφορες κραυγές και που ίσως δεν τις έχετε προσέξει, όπως αν δεν έχετε προσέξει τις κραυγές που ακούσαμε από τους Beatles στο Hey Jude. Βέβαια είχαμε και ένα δυσάρεστο γεγονός για τη μουσική, την απώλεια του μεγάλου Benny King, για τον οποίο θα κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά και ένα μικρό αφιέρωμα τη Δευτέρα στην εκπομπή μας εδώ στο Βήμα FM. Λοιπόν, παρακολουθήστε έτσι χαλαρά το πρόγραμμα με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα. Οι Beatles, πρέπει να πω ότι είναι ένα συγκρότημα που, ψάχνοντας τα τραγούδια τους, είναι το συγκρότημα με τις περισσότερες κραυγές σε τραγούδια. Και αυτό είναι φυσικό, αφού αυτός που τους επηρέασε ήταν και αυτός ένας από τους τραγουδιστές του rock and roll που είχε κραυγές στα τραγούδια του. Και θα τον αποκαλύψουμε, αν δεν το ξέρετε, σε λίγο. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι των Beatles που έχει ανάλογη ατμόσφαιρα με τον Joe Cocker όμως, στην εκτέλεση του Joe Cocker. Stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you tear down and say it. It happens all the time, yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it sure feels. feels like mine. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promised myself I'd get by. Said I'm gonna try it with the two of them. Ο Δημήτρης Κοτάκης είναι στον ήχο σήμερα, οι κραυγές στα τραγούδια και να ένα από τα σπουδαία τραγούδια της δεκαετίας του 60 με τον τρελό κόσμο του Arthur Brown. Κάπου το έχετε ακούσει το Fire. I am the god of hellfire and I bring you fire. Ακούσατε λοιπόν πώς μπορεί ένα τραγούδι να είναι σπουδαίο και με κραυγές μέσα. Αυτό ήταν βέβαια και ένα γρήγορο τραγούδι, το Fire, του Arthur Brown. Όμως Και οι μπαλάντες, όπως ήταν αυτοί που ακούσαμε με τον Τζο Κόκερ και ιδιαίτερα αυτοί που θα ακούσουμε τώρα, μπορεί ο τραγουδιστής να βγάζει κραυγές και να έχει μείνει στην ιστορία σαν μια σπουδαία μπαλάντα. You look so good, so good. You know you got me. Ακούσαμε λίγο πριν να τις ειδήσει το Twist and Shout από τις πρώτες ηχογραφίες των Beatles, που ήταν τραγούδι που είχαν πει κάποιοι άλλοι μαύροι στην Αμερική και που ήταν από αυτά τα πολλά τραγούδια στην πρώτη περίοδο όπου οι Beatles και τραγουδούσαν αλλά έβγαζαν και κραυγές, τις οποίες τις πήραν από έναν πολύ μεγάλο καλλιτέχνη του rock and roll, που στις μεγαλύτερες επιτυχίες του έκανε το ίδιο. Δεν είναι καθόλου εύκολο να τραγουδάς και να μπορείς να βγάζεις και κραυγές συγχρόνως χωρίς να είναι αηδία το τραγούδι. Ας πούμε, έλεγα πριν ότι ο Τάιλερ, που ερμηνεύει τόσο εξαιρετικά το Dream On εκείνη την εποχή, δεν νομίζω ότι μπορεί πια μετά από 30-40 χρόνια που έχουν περάσει τώρα στις συναυλίες του να μπορεί να πει το τραγούδι με τον ίδιο τρόπο ερμηνείας που το έλεγε τότε. Ο τραγουδιστής λοιπόν που επηρέασε περισσότερο τους Beatles αλλά ιδιαίτερα τον McCartney είναι ο Little Richard. Ένας από τους αρχιερείς του rock and roll, έτσι γεννήθηκε το rock, με καλλιτέχνες όπως είναι ο Little Richard που ακούσαμε στο Long Tall Sally. Εκείνη την εποχή όμως, ένας άλλος τύπος που είχε μάλιστα και το παρατσούκλι screaming, δηλαδή κραυγάζω. Screaming Jay Hawkins. Put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up? things you do. What's up? I lie. Oh, oh, I love you. I love you. I love you. Anyhow, I don't care if you don't want me. I'm yours right now. I'll put a spell on you. Νομίζετε ότι είναι εύκολο αυτό που έκανε, όλες αυτές τις κραυγές που ακούσατε, ή να τις κάνει ένας άλλος και να μην είναι γελίος? Classic το κομμάτι I Put The Spell On You. Για να έρθουμε λίγο πιο κοντά στο χρόνο, για να δούμε πώς ακούγονται οι Linkin Park στο Given Up. Λοιπόν, ξέρετε πολύ καλά νομίζω ότι μπορεί να τραυματιστούν οι φωνητικές κορδές. Ακούσατε πόση ώρα κράτησε την κραυγή του εδώ ο τύπος από τους Linkin Park. Δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό. Όπως καθόλου εύκολο δεν είναι αυτό που κάνει ο Robert Plant στους Led Zeppelin στο Immigrant Song. Under the ice and κραυγές του Robert Plant στο Immigrant Song που ανοίγει το τρίτο άλμπουμ των Led Zeppelin. Τον επόμενο πολύ μεγάλο τραγουδιστή της Soul τον ακούσαμε και χθες στο αφιέρωμα που είχαμε στους καλλιτέχνες από την Αλαμπάμα με αφορμή το άλμπουμ των Alabama Shakes. Ακούμε και πάλι σήμερα το Wilson Pickett στο Land of the Thousand Dances. Κραυγές του Wilson Pickett. Να τώρα μία τραγουδίστρια. Μία από τις μεγαλύτερες τραγουδίστριες που εμφανίστηκε μετά το 1960. Δυστυχώς έχει αφήσει πίσω της λίγες ηχογραφήσεις σε σχέση με το ταλέντο της γιατί έφυγε πάρα πολύ νέα. Janis Joplin. I can't.